أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذين وہ لوگ یظاہرون منکم جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے جس طرح یظاہرون لکھا گیا ہے اسی طرح ظہار بھی لکھتے ہیں وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے ماں ہننا نہیں ہے یہ بیویاں امہاتہم ان کی مائیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بولو یظاہرون منکم جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے یعنی ظہار کے معنی کیا جو بیوی کو جو ہے وہ ماں سے پکارتے ہیں انت علیہ کا ظاہری امی کہنے والے ہیں کہ تم ایسی ہو جس طرح میری ماں آپ کے پاس آنا اس طرح ہے جس طرح ماں کے پاس آنا اور ماں کو جو ہے وہ پیٹ کی طرف سے جو ہے وہ آنا دیکھیے عجیب سی بات یہ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ انت علیہ کا بطن امی یہ نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا انت علیہ کا ظہری امی ظہر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے بطن کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہے ظہر کے مقابلے میں لفظ بطن ہے اور تلزز جو ہے یہ بطن میں ہے ظہر میں نہیں ہے جائے فصل جو ہے وہ کیا ہے وہ بطن ہے وہ ظہر تو نہیں ہے مگر یہاں پر کہنے والے نے لفظ کیا استعمال کیا انت علیہ کا ظہری امی بطن نہیں کا انت علیہ کا بطن امی نہیں کا ظہری امی کا اشارہ اس جانب ہے کہ بطن یہ کس کا حلال ہوتا ہے کس کا حرام ہوتا ہے بیوی کا بطن جو ہے وہ شوہر پہ حرام ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ماں کا بطن جو ہے وہ کیا ہے وہ حرام ہے بیٹی کا بطن جو ہے وہ حرام ہے بیٹی کا بطن جو ہے وہ حرام ہے جس سے نکاح نہیں ہوا ہے اس کا بطن جو ہے وہ حرام ہے مگر اس کے مقابلے میں ظہر کی بات کی گئی ہے کہ ظہر جو ہے یہ کس کا بھی حلال نہیں ہے نہ بیوی کا حلال ہے اور نہ بیٹی کا حلال ہے اور نہ ماں کا حلال ہے یعنی اس جملے میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ سختی پیدا فرما رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ سختی کر گئے کہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم مجھ پر ایسی ہو جس طرح ماں کو جو ہے میں سامنے کی طرف آ رہا ہوں بلکہ ماں کو جو ہے میں پیچھے کی طرف سے جو ہے وہ آ رہا ہوں تو بطن جو ہے وہ بطن کے بجائے ظہر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اشارہ اس جانب ہے کہ ظہر جو ہے یہ کسی کا بھی حلال نہیں اور یہ زمانے جاہلیت سے جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ آنا اپنی بیوی کے لیے یہ کیا تھی ایک قبیح اور اسی طرح ایک شنیع فعل یہ تصور کی جا رہی تھی ایک برا کام ایک غلط کام ایک پلید کام کہ ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ لواطت کرے تو ایک طرف سے ماں اور دوسری طرف کیا انت علیہ کا ظہری امی اور ظہر جو ہے یہ کسی کا بھی حلال نہیں نہ بیوی کا حلال ہے نہ ماں کسی کا بھی نہیں اور بطن تو بیوی کا حلال ہے اور ماں کا جو ہے وہ حرام ہو تو اس چیز کی جو ہے قباحت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ جملہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ انت علی کا زاری ہوں، کہ زار جو ہے وہ کیا ہے، اس کی طرف آنا، اس میں دخول کرنا، یہ کیا ہے، بڑی کمی اور بڑی بڑا پنیت جو ہے وہ کام ہے. کیونکہ حدیث میں ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بیوی کو پیچھے کی طرف سے جو ہے وہ آئے تو اس آدمی پر جو ہے اللہ نے لعنت کی ہے، اور لعنت کے معنی جو ہے کیا ہے کہ اس آدمی کو اللہ نے جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. تو زیار کی یہ معنی ہے جس طرح میں نے کل آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل سے پڑھایا تھا، مگر یہ جملہ کل جو ہے اس میں وضاحت رہ چکی تھی کہ بطن کے بجائے زہر کو کیوں استعمال کر گئے ہیں یہ لوگ. تو اللہ رب العزت فرماتے الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ یظاہرون منکم جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے. اگر میری اس وضاحت کی تفصیل اور سمجھ ایک بندے کو بھی آئی تو میرے لیے کافی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہے یہ بیویاں امہاتہم ان کی مائیں. تمہارے زبان کہنے سے جو ہے وہ تمہاری ماں نہیں بن گئی، تمہارے زبان سے کہنے سے تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری ماں نہیں ہو گئی. تو ماں کون سی ہوتی ہے؟ ان امہاتہم، نہیں ہے مائیں ان کی، الا اللہ، مگر وہ عورتیں، ولدناہم، جنہوں نے جنا ہے ان کو، جنہوں نے جنا ہے ان کو. ماں وہ ہیں جو بندے کو پیدا کرے. ماں کون سی ہوتی ہے؟ جس سے بندہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو وہ ماں ہوتی ہے. زبان سے جو ہے کوئی کسی کی ماں جو ہے وہ نہیں بنتی. ہمارے ہاں جو ہے ایک رواج ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی ہو، کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کو جو ہے وہ ماں کہہ چکا ہے تو اس سے جو ہے وہ پردہ نہیں کیا جاتا، اس کے گھر میں جو ہے وہ سیدھا جاتا ہے، اس کی بہو جو ہے ان سے جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، ان کی بیٹیاں اس سے پردہ نہیں کرتی، حالانکہ ازروئی شریعت جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں. کہ تمہارے زبان سے کہنے سے جو ہے کوئی تمہاری ماں بن گئی، کبھی نہیں. زبانی رشتے اسی طرح جو ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو جو ہے وہ بہن کہا ہے، تو کیا تمہارے کہنے سے جو ہے وہ آج وہ عورت جو ہے وہ تمہاری بہن ہو گئی؟ تو کام کوئی اور ہوتا ہے، اور زبان سے صرف بہن کا ٹپا اس پہ اوپر لگا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما دے ان امہاتن، تو زبان سے جو ہے وہ رشتے، یہ جو ہے وہ زبانی رشتے نہیں ہوتے، یہ تو خون کے رشتے ہوتے ہیں. اس طرح تو نہیں کہ زبان سے جو ہے تم کسی کو باپ بناؤ، کسی کو بھائی بناؤ، کسی کو تم بیٹا بناؤ، اور اسی طرح جو ہے وہ تم کسی کو ماں بناؤ، کسی کو بہن بناؤ، کسی کو بیٹی بناؤ، کبھی نہیں. اللہ رب العزت فرما دے ان امہاتہم الا اللہ ولدنا، نہیں ہے مائیں ان عورت ان اب مردوں کی، مگر وہ ولدنا ہوں جنہوں نے جنا ہے ان کو. وانہم، اور یقیناً یہ لوگ، لیقولون، ضرور بضرور کہے گئے ہیں، منکرن، ایک ناروا، من القول بات، وزورا، اور جھوٹ. اللہ رب العزت فرماتے وانہم لیقولون، اور یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور کہے گئے ہیں، منکرم من القول، ایک ناروا اور جھوٹی بات. ناروا اور جھوٹی بات، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ناروا بات کہی. ایک جنس کی صفت جو ہے، یعنی ایک عورت کی صفت جو ہے، انہوں نے دوسری عورت کے لیے جو ہے وہ استعمال کر دی، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ ماں کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ ماں کو جو ہے، بیوی کو جو ہے ان لوگوں نے ماں بنا دیا، تو بڑی جھوٹی بات کہہ دی. تو اگر زبان سے ایک آدمی بیوی کو جو ہے وہ ماں کہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ منکرم من القول وزورا، انہوں نے ناروا بات کہی. اور اسی طرح ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا؟ جھوٹی بات جو ہے وہ بکی ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی جو ہے خالق کی صفات مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا جائے، تو کیا اس آدمی نے جو ہے منکرم من القول وزورا، ناروا اور اسی طرح جھوٹی بات جو ہے وہ نہیں کہی ہے؟ کہ خالق کی صفات کو جو ہے وہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو کیا اس نے جو ہے کوئی ناجائز اور جھوٹی بات جو ہے وہ نہیں کہی ہے؟ تو اسی وجہ سے شریعت نے حکم دیا کہ ان کو بھی سزا دو. اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ لَعَفُونَ ضرور بضرور عفا کرنے والا ہے, غفور بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ, ابھی جو ہے وہ حکم سنیے زہار کا حکم کہ جو اپنی بیوی کو جو ہے وہ کیا کہے, ماں کہے, اپنی بیوی کو جو ہے وہ کیا کہے, ماں کہے, اور اگر وہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کس طرح جو ہے وہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تین سزائیں جو ہے وہ ذکر فرما رہا ہے. پہلی سزا کیا کہ وہ غلام کو آزاد کرے گا. دوسری سزا اگر غلام جو ہے وہ نہ ہو تو دوسری سزا کیا ہے کہ 60 دن یعنی 2 مہینے مسلسل جو ہے وہ روزے رکھے گا. اگر یہ کام بھی جو ہے کوئی نہ کر سکے, شیخ فانی ہے, بوڑھا ہے, روزے نہیں رکھ سکتا, کوئی بیماری لاحق ہے, تو پھر کیا ہے 60 مساکین کو جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. 60 مساکین کو 2 وقت کا جو ہے وہ کھانا کھلائے گا تو تبھی آ کر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتا ہے, ورنہ بیوی اس آدمی پر حرام ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے والذین یظاہرون, وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں, من نسائہم اپنی بیویوں سے, ثم یعودون پھر رجوع کرتے ہیں, لما قالو, لما بمانی عما, اس بات سے قالو جو انہوں نے کہی ہے, فتحریر رقبت, تو ان پر آزاد کرنا ہے ایک غلام کا, من قبل ان یتماسا, اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے, ذالکم توعظون بھی, اس طرح ہو جاؤ تم, نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ بھی اس کے ذریعے سے کہ ایک کی صفت جو ہے وہ دوسرے کے لیے بیان نہ کرو, ایک جنس کی صفت جو ہے وہ کیا دوسرے کے لیے بیان نہ کرو, خالق کی صفات جو ہے وہ مخلوق کے لیے بیان نہ کرو. واللہ بما تعملون خبیرا, اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ لوگ جو زیار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر پلٹ آتے ہیں یعنی رجوع کرتے ہیں, یعودون رجوع کرتے ہیں, لما, لما بمانی عم ما, اس بات سے, قالو جو انہوں نے کہی, کیا کہی, انت علیہ کا زہری امی, بیوی کو جو ہے وہ ماں کہا, ماں سے پکارا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ ملنے سے پہلے جو ہے اس پر غلام کی آزادی جو ہے کیا ہی یہ لازم ہے. فا داخل ہے محذوب پر, فعلیہم تحریر رقبت فعلیہم تحریر رقبت من قبل ان یتماسا, کلام اصل میں اس طرح ہے, پر ان پس ان پر آزاد کرنا ہے غلام کا اپنی بیوی کو, بیویوں کو چھونے سے پہلے, ہاتھ لگانے سے پہلے, جماع سے پہلے. ذالکم خبر ہے کانا محذوفہ کا, کونو ذالکم ہو جاؤ اس طرح, ہو جاؤ اس طرح, تو آزون بھی نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو اس کے ذریعے سے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ اگر غلام جو ہے وہ نہ ہو, اگر غلام جو ہے وہ نہ ہو تو تبھی کیا کریں گے لوگ, کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک دور جو ہے مسلمانوں پہ ایسا آنے والا ہے, ایک دور مسلمانوں پہ جو ہے وہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں غلام نہیں ہوں گے, مسلمان خود جو ہے وہ کافروں کے غلام ہوں گے. اللہ کو یہ بات معلوم تھی اس زمانے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا قرآن کے نزول کے زمانے میں تو غلام تھے, تو اللہ نے حکم دیا کہ غلام کو آزاد کرو. مگر بعد میں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ حکم جو ہے وہ, اللہ کو یہ بات معلوم تھی, یا غربت کی وجہ سے اگر کوئی جو ہے وہ غلام ہے مگر آدمی کا کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ غلام کو جو ہے وہ خرید سکے, اس کے بعد جو ہے اس کو آزاد کر سکے, اور یہ ایسا دور جو ہے وہ مسلمانوں پہ آنے والا ہے جس میں مسلمان خود جو ہے وہ کافروں کے غلام بنے گی. جس طرح آج مسلمان جو ہے وہ خود کافروں کے جو ہے وہ کیا ہے, غلام ہے. ان کی بہنیں, ان کی بیٹیاں اور اسی طرح ان کی بیویاں جو ہے وہ کافروں کی کنیز اور لونڈیاں ہیں, اور وہ خود جو ہے اپنی ذات میں کیا ہے, کافروں کے غلام ہے. غلام ہے کہ غلام نہیں ہے؟ عراق میں چلے جائیے, اسی طرح جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ چلے جائیے, اسی طرح جو ہے اور ممالک جہاں پر کافروں کا تسلط ہے وہاں پر آپ جائیے, وہاں پر آپ دیکھ پائیں گے عراق کے کچھ علاقے اس طرح ہے, افغانستان کے کچھ علاقے اس طرح ہے, جہاں پر جو ہے وہ کافروں کی ہولڈ ہے وہاں پر کسی کو جو ہے وہ دروازہ بند کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ رات کو جو ہے تم اپنے گھر کے دروازے بند کر کے جو ہے وہ سو. کافر تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ گھر میں آ کر جو ہے کیا تمہاری بیوی کو عزت دے گا؟ کیا تمہاری ماں کو جو ہے وہ عزت دے گا؟ کیا تمہاری بیٹی کو جو ہے وہ عزت دے گا؟ اس کا تصور بھی جو ہے وہ آپ نہ کریں. کافر تو خنزیر سے جو ہے وہ بدتر رہے, کافر تو کتے سے جو ہے وہ بدتر رہے. قرآن نے خود ہی کہا, یہ میری بات نہیں ہے, قرآن نے خود کہا ان شر الدواب, تمام جانداروں میں سے سب سے بدترین ہے اللہ کے نزدیک. اسی طرح قرآن نے کہا اولائک ہم شر البریہ, یہ تمام مخلوقات میں سے بدتر ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے. تو کافر کیا ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک بدترین ہے تمام مخلوقات میں سے. ہم تو اسی طرح جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ سوئے ہیں, بدتراوی پڑی, قاری نے ختم کرایا, اور اسی طرح جو ہے بس ہم نے جو ہے وہ روزے رکھے اور بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہوگی. آپ ارد گرد کے علاقوں کو جو ہے وہ دیکھ لیجیے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ افغانستان کے مقابلے میں تمہارے ملک کو فتح کرنا ان کے لیے آسان ہے. وہاں کی محل وقوع تو اس طرح ہے جس کو جو ہے وہ کیا ہے, جس کو سرنڈر کرنا انتہائی مشکل ہے. افغانستان کو کھانا آسان ہے مگر افغانستان کو ہضم کرنا آسان نہیں ہے. یہ بات کان کھول کے سنو. جس نے بھی کوشش کی ہے افغانستان کو ہضم کرنے کی تو یاد رکھی وہ ہضم نہ کر سکا. سکندر آیا تھا, سکندر نے جو ہے وہ چڑھائی کی تھی, کیا پڑی ان کو بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں فتح اور افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ماں نے خط اس کے پاس جو ہے وہ بھیج, ماں کو خط بھیج کہ اسی قوم کے ساتھ جو ہے میرا واسطہ پڑ, کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں نہیں بیٹا, واپس آؤ, اس قوم کا مقابلہ جو ہے وہ تمہاری بس میں نہیں ہے, تم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, واپس آؤ. اسی طرح جو ہے وہ 10 آدمی کو جو ہے بلایا کہ جاؤ ان سے جو ہے وہ سکندر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. سب کو بٹھایا, سکندر نے جو ہے وہ بات شروع کر دی تو ہر ایک دوسری کی بات کو کاٹتا ہوا اپنی رائے جو ہے وہ دیتا رہا. سکندر نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا کہ ان کو جو ہے واپس کر جاؤ, ان سے مقابلہ جو ہے وہ کیا, یہ تو اپنے گھر میں ہر ایک جو ہے وہ کیا ہے, امیر ہے, حکمران ہے, بادشاہ ہے, یہ دوسری کی کہاں سنتا ہے. کچھ لوگ اس کو سکندر اعظم کہتے, کیا ہوگا کافر اور کیا ہوگی اس کی عظمت. سکندر اعظم کیا ہوگا کافر اور کیا ہوگی اس کی عظمت, کہ تم کافروں کو بھی جو ہے وہ عظیم کو اعظم کو. اسی طرح جو ہے وہ برطانیہ والے نے بھی جو ہے وہ اٹیک کیا تھا, تقریباً جو ہے یہ 1920 کی دہائی کا جو ہے وہ یہ واقعہ ہے, وہ بھی ہضم نہ کر سکا. اسی طرح جو ہے وہ کیا, بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ اپنی قسمت آزمائی کی ہے مگر کوئی ہضم نہ کر سکا. اے مسلمانوں, ان کی جو ہے بنیادی وجہ کیا ہے؟ نہ آپ کے ملک کے ساتھ ان کا کوئی سروکار ہے, نہ ایران کے ساتھ ان کا کوئی سروکار ہے. ہمارا جو مرکز ہے سعودی عرب, ان کو جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں سے پوری دنیا کے مسلمان اس کو جو ہے ہم قابو کریں گے. کیا کریں گے؟ پوری دنیا کی جو ہے اسلام مسلم کمیونٹی جو ہے ان کو جو ہے ہم کیا کریں گے, فرائض کرائیں گے, उनको जो है वो काबू करेंगे, उसमें कब्जा करेंगे। हमारे साथ उसका कोई काम नहीं। इसकी मिसाल तो इस तरह है, एक औरत थी, उसके दांत में जो है वो दर्द हुआ, तो खामिन उसको जो है वो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जो है वो ले गए, तो उसने जो है वो सही दांत के बजाय जो है वो जो यानी जो बीमार दांत था, कीड़ा लगा दांत, उसके बजाय जो है वो सही दांत को निकाल दिया। कुछ दिन जो है गुजरने के बाद, एक आध दिन गुजरने के बाद वो नशा उतर गया, तो उसके बाद जो है वो दोबारा वही जो है वो दर्द शुरू हो गया। तो इसने जो है वो खावन को कहा, जरा मेरे दांत को देख तो लो, ये तो दोबारा से वही जो है वो पोजीशन पे जो है वो दर्द कर रहा है। उसने जब देख लिया, उसने कहा अजीब सी बात है, जो कीड़ा लगा दांत है, जो खराब दांत है, वो तो अभी तक जो है अपनी जगह सलामत, ये आकर जो है बीवी को लाकर जो है वो डॉक्टर के पास आया, बड़े गुस्से में आया और डॉक्टर को कहा तुमने ये क्या कर दिया मेरी बीवी के साथ, खराब दांत के बजाय जो है वो तुमने जो है वो इसका सही दांत जो है वो निकाल दिया। तो डॉक्टर बड़ा होशियार था, डॉक्टर वो तो वही विदा में दी रंजूर गाख तजे कहो से हो तुम्हें दी रंजूर गाख तमीजे कहो अभी खाफा खा खा वही माँ सही गाख देते हो खेल गलती नहीं करना, विदा में दी रंजूर गाख तजे कहो लोग इजे डेर तम को दाम थे ले रेको मैं जदा खुशी ब्यापति बोलू पास। तो ये जो है क्या है हमारे साथ, इसका ये जो है कभी एक पर कभी दूसरे भी हमें चिक कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है वो टटोल रहे हैं, क्या इनके अंदर जो है वो हमीयत क्या है, इनका इनकी गैरत जो है वो कितनी बाकी है। कभी पैगंबर के खिलाफ जो है वो कार्टून बनाते हैं, कभी उनके खिलाफ जो है वो मुहिम बनती है, कभी जो है वो कुरान जो है वो कुरान बर्न्स डे जो है वो मनाया जाता है, कभी जो है वो क्या और कभी क्या। ये हमारे ईमान का जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसका इम्तिहान ले रहे हैं, कितने पानी में है। मगर याद रखिए, चोर उस घर में जो है वो घुस के चोरी करता है कि जिसकी मकीन खुद जो है वो क्या हो, काफिर हो। काफिरों की क्या मजान जो हमारे पैगंबर का मजाक उड़ाए। आज हम नाम लेवा है, मगर क्या है, हम नाम लेवा होकर भी जो है वो पैगंबर को नहीं मानते, और इसी तरह जो है वो अल्लाह की मुखालिफत में जो है वो जिंदगी बसर कर ले। अल्लाह लाख जो है हमें कहे आओ मेरे दर पर, इतनी गुनाह कर चुके हो आ जाओ, और एक आध आंसू जो है वो क्या करो, उसको अपनी आंखों से गिराकर जो है मेरी रहमत को जरा देख लो कि मैं आपके साथ जो है वो क्या मामला करता हूं। मगर हम है कि अपनी गंदगी पे जो है वो डटे हुए, क्या मरने के बाद हम तौबा करेंगे। एक फकीर जो है वो कब्रिस्तान के करीब जो है, एक फकीर जो है बाजार में बैठा था, बादशाह जो है वो आए, फकीर को जानता था, फकीर से पूछा फकीर यहां क्या कर रहे हो, उसने कहा कोशिश कर रहा हूं कि लोग अल्लाह के साथ जो है वो सुलह करें, कोशिश कर रहा हूं कि लोग अल्लाह के साथ जो है वो सुलह करें। तो बादशाह ने कहा लोग क्या कह रहे हैं, उसने कहा अल्लाह मान रहा है मगर बंदे नहीं मानते, अल्लाह मान रहा है सुलह के लिए अल्लाह तैयार है मगर बंदे जो है वो नहीं मान रहे। उसने कहा ठीक है, बादशाह चला गया। कुछ जमाने के बाद जो है उसी फकीर को जो है कब्रिस्तान में देखा, बादशाह ने जो है वही सवाल किया फकीर यहां क्या बैठ के क्या कर रहे हो। फकीर ने कहा कि अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह कराना चाहता हूं, अल्लाह और बंदों के दरमियान जो है वो सुलह करना चाहता हूं। तो बादशाह ने पूछा फकीर क्या बना सुलह का, तो उसने कहा बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा, बंदे जो है वो क्या है अभी मान रहे हैं कि हम सुलह करना चाहते अल्लाह के साथ मगर अभी अल्लाह नहीं मान रहा। तो मुसलमानों मरने से पहले पहले अल्लाह के साथ सुलह करो, कर लो सुलह, बस जो किया है वो किया है, बस आइंदा नहीं करेंगे, क्या पता है कब मौत की जो है वो क्या बगैर दस्तक के जो है वो दरवाजे की फलांग कर जो है वो अंदर आ जाए, क्या आप कोई पूछने वाला उससे है, किसी की फौज उसको रोक सकती है, کسی کا کنا جو ہے اس سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کوئی بھی نہیں. تو صلح کرو کہ بس اتنی زندگی جو ہے وہ قرآن سے دور گزاریے، ابھی باقی زندگی جو ہے وہ قرآن کے چھاؤں میں گزاریں گے. اتنی زندگانی جو ہے وہ قرآن کی مخالفت میں بسر کی ہے، ابھی قرآن کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کریں گے. قرآن کے سامنے بیٹھ کر جو ہے قرآن کو سیکھ کر اس کے مطابق جو ہے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے. کر لیا ارادہ کی نہیں کر لیا تو صلح کر لو، اسی رمضان میں صلح کر لو. بار بار جو ہے ہمیں بلا رہا ہے اللہ اور ہم ہیں، ہم صلح نہیں کر رہے. پھر مرنے کے بعد لاکھ صلح کریں گے مگر وہ صلح نہیں کریں گے آپ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس وہ جو نہیں پاتے غلام کو فَصِيَامُ، تو اس پر لازم ہے روزے رکھنا، شَهْرَيْنِ دو مہینے، مُتَتَابِعَيْنِ مسلسل پے در پے، مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. اللہ رب العزت فرماتے پس جو نہ پائے غلام کو، یہ سر میں نے کہا کہ غلام نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، غربت کی وجہ سے نہ ہو یا اس دور میں غلام نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے فصیام، فا داخل معذوب پر، فعلیہ صیام، اس آدمی پر روزے رکھنا ہے، شہرین دو مہینے، متتابعین مسلسل پے در پے، جس میں چھٹی نہیں کرے گا، جس میں چھٹی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایسی بیماری لاحق ہو کہ بندہ مرنے والا ہو پھر بھی چھٹی نہیں کر سکتا. اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اگر 58 روزے جو ہے آدمی نے رکھ لیے اور 59 روزے پہ جو ہے آدمی نے قضا کر دی، باقی سب کو صفر میں جو ہے ضرب دے دیا، پھر نئے سر روزے رکھے گا. شہرین متتابعین، اسی وجہ سے تو قرآن نے کہا دو مہینے مسلسل، یا تو اسلامی مہینوں کے مطابق جو ہے وہ رکھو کہ جیسے جو ہے وہ چاند نظر آ جائے تو اسی طرح جو ہے وہ ایک اور پھر دوسرا جو ہے وہ نظر آ جائے، تو اس کے بعد جو ہے دو مہینے مکمل ہو جائے، خواہ وہ دونوں جو ہے وہ 29 کے ہوں، خواہ ایک 30 اور دوسرا جو ہے وہ 29 کا ہو، خواہ دونوں جو ہے وہ 30 کے پڑ جائے، آپ نے رکھے ہیں. اور اگر آپ نے جو ہے اس کے بجائے اس طرح جو ہے وہ رکھنے ہیں کہ بغیر اس کے کہ چاند کو دیکھا جائے اور اس کا انتظار جو ہے وہ کیا جائے، تو بس اس طرح ہے کہ اگر شروع کر جاؤ تو پھر 60 دن آپ نے رکھنے ہیں روزے. کتنے رکھے ہیں؟ 60 دن جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں. ہمارے علاقے میں، ہمارے مارکیٹ میں جو ہے ایک آدمی تھا، اس کی ایکسیڈنٹ ہو گئی، موٹر وے پہ جو ہے ایک آدمی کو جو ہے اس نے جو ہے وہ ٹکر ماری، اس سے جو ہے وہ آدمی مر گیا. تو مرنے کے بعد جو ہے انہوں نے تو اس کو معاف کر دیا، تو بڑا خوش تھا. تو میں نے اس کو کہا، جو آدمی وہ ساتھ لے گئے تھے وہاں پر جرگے کے لیے، تو میں نے اس کو کہا اس کو جا کر بتاؤ کہ جا کر مولوی یا مفتی سے پوچھے کہ ابھی اس آدمی پر دو مہینے مسلسل جو ہے وہ روزے رکھنا ہے. یہ تو خوش ہو رہا ہے کہ چلو جو ہے بس بات مک گئی، مگر کیا ہے، ابھی دو مہینے کے روزے رکھنا ہے. میں نے یہ نہیں کہا اس کو کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں وہاں پر تو سپیر پارٹی ہوں نا، میں تو دکاندار ہوں، بزنس کر رہا ہوں، میں وہاں پر کوئی مولوی شولوی تو نہیں ہوں کہ میں وہاں پر لوگوں کو فتوی دوں. تو میں نے کہا اس کو جاؤ کسی مولوی سے پوچھے، کسی مفتی سے پوچھے. وہ آدمی جا کے جو ہے اس نے سوال کیا کسی سے، اس نے یہی جواب دیا کہ دو مہینے، تو اس نے جو ہے وہ دوسرے دن سے سٹارٹ لیا. سمجھ آ گئی؟ آج یہ کام کر دیا، آج جو ہے وہ مسئلہ پوچھا اور کل جو ہے اس نے روزے جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیے، اور دو مہینے جو ہے وہ مسلسل اس نے روزے رکھے. تو اللہ، تو اگر اس طرح کی کیفیت تو پھر 60 رکھنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے فمن لم یستطع، پس وہ لم یستطع، جو استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھنے کا، پس وہ شخص جو استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھنے کا، فاطعام، تو لازم ہے اس پر کھانا کھلانا، 60 مسکینا، 60 مساکین کو، دو وقت کا جو ہے وہ کیا کھلائے گا، اس کو کھانا کھلائے گا، 60 مساکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے. 60 مساکین کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے، ایک دیگ جو ہے وہ پکا لے، اور اسی طرح جو ہے وہ 60 مساکین کو جو ہے وہ بلا کر ایک وقت بھی ان کو کھلائے اور دوسرے وقت کو بھی ان کو کھلائے. یا اگر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سرسائے کے برابر جو ہے وہ پیسے دے، ایک ایک فقیر کو ایک ایک مسکین کو تو انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ کیا ہوگی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ذالکم یہ حکم دیا اللہ نے لتؤمنوا باللہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے حکم پر ورسولہ اور اس کے پیغمبر پر وتلک حدود اللہ اور یہ احکام ہے اللہ کے. تلک حدود اللہ یہ احکام حدود اللہ حدود ہے اللہ کے باؤنڈریز ہے اللہ کی حدود حد کی جمع ہے حد باؤنڈری کو کہتے ہیں تو یہ اللہ کی کیا ہے یہ اللہ کی حدود ہے پختوں کے دموں پلی وائی دا پلی دا اللہ دی تو اللہ کے حدود کی جو ہے اس کو پھلانگنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرو اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو باز رکھو. وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. کافروں کو جو عذاب ملے گا وہ دردناک ہوگا اس کے دل اس میں جو ہے وہ کیا ہوں گے اس کے ایسا عذاب ان کو جو ہے وہ ملے گا جس کا اثر جو ہے ان کے دلوں تک جو ہے وہ پہنچے گا جس طرح آپ سورہ حمز میں انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے اللتی تطلع علی الافئدہ وہ آگ ایسی آگ جو حملہ آور ہوگی علی الافئدہ دلوں پر. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا وللکافرین عذاب علیم الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم الذین یظاہرون آکسان جسے ہار کئی سا سنا دے بی بیانو خلونا دخزو خلونا ما ہننا ندیدا خزی امہاتہم میان دید دوی نندی میان دید دوی مگر آگا خزی ولدنا ہم چیزے گولی دی دوی لرا او یقینن دوی خام خوابائی دوی ناروا دوینا نابزورا او دروغا اور یقیناً اللہ خامخا افق ان کے دے بخن کے دے. والذین کسان یظاہرون چ زیار کہیں من نسائم دخذ خبلنا ثم یعودون بیارا گرزی دیں لما دا غسنا قالو چ ہوئی دیں فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا نلازم دی پدوی وانی ازاد اول دے یوسٹا من قبل ان یتماسا مخید لاس اڑلنا خبلو خزوتا ذالکم شہدارنگی نصیحت کئی تا اس اللہ پدی سرا اللہ پاغ سو جتا سو عمل کوے خبردار دے پسانگ سو جن مومی مرئی لرا غلام لرا نبد باندی روجی نی شہرین متتابعین دومیاش پر لپسی من قبل ان یتماسا مخید لاس اڑل نخبل خزوتا پسانگ سو چتا قتن للی دنی بل دروجی نبد بانی و خوراک دے مسکینانو شبیتو مسکینانو تا دا حکم کو اللہ دے دی کارونو دے دا پارا چی ایمان روڑے تاسو پا حکم دا اللہ پا پیغمبر دا اللہ بانے او دا پولی دا اللہ دی او دا پار دا کافرانو عذاب علیم عذاب دے درناک.